वा आधानस्य स्वकालत्वात्। स्वकालत्वात् का मतलब है कि वसंत का जो काल बताया गया, ठीक है, आधान का ब्राह्मण के लिए, ब्राह्मणों वसंते और राजन्य ग्रीष्मे और वैश्य शरदी, ये जो भी काल कथन किया गया है, तो इनका कहना है कि ये जो काल का कथन किया गया है इससे पता लगता है कि ये सबके लिए है, ये सबके लिए है। हेतु क्या है इनका? यदि ये प्रकृति के लिए ही होता, केवल प्रकृति के लिए होता, तो प्रकृति का तो अपना काल बता ही रखा है, तो जिस समय प्रकृति होती उसका अनुष्ठान करना होता, बस वही काल आधान का भी होता, आधान करके अग्नि आ जाती और फिर आगे इष्टि आदि कर लेते हैं, तो अलग से काल को पढ़ने की जरूरत नहीं थी। जिसमें इन्होंने ये बताया कि खासतौर से देखिए ऊपर से जो आप 1010 पे पूछ रहे थे, सर्वकर्मार्थम अग्नय इति सर्वार्थम इत्युच्यते, यहां तक तो हो गया। आगे देखिए, अपिच अस्य स्वतः कालो विधीयते न स विधातव्य, उसका अपना काल विधान किया गया है, वसंत वाला, वसंत आदि जो अपना विधान है, यानी आधान का अपना काल विधान किया गया है, उसका विधान नहीं किया जाना चाहिए। कब? यदि ये आधान प्रकृति अर्थ हो, यदि ये आधान प्रकृति अर्थ हो तो आधान का काल विधान करने की जरूरत नहीं है। सिद्धांत क्या कह रहा है? आधान अग्नि के लिए है और अग्नि फिर प्रकृति के लिए है, तो आधान सीधा प्रकृति से नहीं जुड़ा हुआ है, आधान अग्नि से जुड़ा हुआ है, और अग्नि की फिर जहां जहां आवश्यकता है काल के आधार पर, पहले से अग्नि तैयार है और सभी के अंदर इसका, जैसे कि दशपूर्ण मास आदि है वहां वहां इसका उपयोग हो जाएगा। अभी देखिए इसको, तो सन विधातव्य, तो प्रकृत्यर्थता होती, तो प्रकृत्यर्थत्व होता, तो आगे इसी को समझा रहे हैं, यदा ज्योतिष्टोमस्य प्रयोगः, जब हमें कर्म के रूप में ज्योतिष्टोम करना हो, क्रिया मुख्य कर्म हो गया, तदा इदम कर्तव्यम, तभी इसको करना चाहिए। किसको? आधान को, कि आधान तो तभी चाहिए, आधान अग्नि के लिए है और अग्नि याग आदि के लिए है, तो जब याग किया जाएगा तभी तो प्रज्वलित करेंगे, आधान करेंगे, तो इसलिए कहा कि तदा इदम कर्तव्यम, जिस समय में ज्योतिष्टोम है उसी समय इसको करना चाहिए, यानी काल का विधान ज्योतिष्टोम से ही हो गया उसका। और तदा च वसंत, ज्योतिष्टोम जो है वो वसंत ऋतु में होता है, तो इसलिए उसका काल वसंत अपने आप प्राप्त हो गया। यद्यपि यहां पर ब्राह्मण के लिए वसंत कहा गया है और इसमें भी वसंत है, इसमें कोई भेद नहीं आ रहा है, वसंत वसंत समान है, लेकिन क्षत्रिय और वैश्य के लिए तो अलग अलग काल है, लेकिन ज्योतिष्टोम तो वसंत में ही किया जाएगा, इसलिए आधान का काल वसंत वैसे ही प्राप्त था, बाकी वसंत ग्रीष्म और शरद कहने की आवश्यकता नहीं थी। एवं दूसरे उदाहरण दे रहे हैं, यदा दशपूर्ण मास यो प्रयोग, दशपूर्ण मास कर्म का जब हम अनुष्ठान करेंगे तब, तथा कर्तव्य, तब आधान करना चाहिए, ज्योतिष्टोम के समय ज्योतिष्टोम के लिए आधान, और इस दशपूर्ण मास में उसके लिए करना चाहिए। और तब कौन सा काल है? तथा पौर्णमासी अमावस्या वा, या तो पूर्णिमा होगी या अमावस्या होगी, वही काल है। अब यहां ऋतु वाली बात नहीं रही, उस वर्ष में कभी भी हो सकता है। अप्रकृत्यर्थंतु न प्रकृति प्रयोगे क्रियता, अगर ये अप्रकृत्यर्थ होता, ये ऊपर जो काल बताया, यदि ये आधान प्रकृत्यर्थ होता तो काल भी प्रकृति का जो था वही इसका प्राप्त हो जाता, लेकिन ये प्रकृति के लिए नहीं है, इसलिए न प्रकृति प्रयोगे क्रियता, प्रकृति का जब प्रयोग हो रहा है यानी अनुष्ठान हो रहा है उस समय आधान करे ऐसा नहीं है। तत्र कालवचनम युक्तम, और ऐसे में अब यहां पर वसंत ग्रीष्म और शरद का जो काल है वो युक्त होता है, क्योंकि इसका कोई काल विधान नहीं है। काल के विधान से पता लगता है कि प्रकृति का जो काल था वो इसका नहीं है, प्रकृति का काल उसको प्राप्त हो सकता था यदि ये प्रकृति का अंग होता तो उसका काल भी प्राप्त हो जाता, लेकिन पृथक विधान है, इसका मतलब है ये प्रकृति का अंग नहीं है, इसलिए ये प्रकृति अर्थ नहीं है, सब जगह जाएगा जहां जहां अग्नि किया हो, तस्मात न प्रकृति अर्थम, ये कहना चाह रहे हैं। आप कहोगे संतोष जी? हाँ आप बोलो स्वामी जी। अग्निध्यानम कृत्वा गृहे अग्नि स्थापित हो, स्थापित करते हैं, हाँ ये बात है, क्योंकि वो आधान करके और अग्नि को सुरक्षित रखते हैं, वो चलती रहती है। अब जब उसको दशपूर्ण मास करना है या ज्योतिष्टोम जब जब करना है वहीं से अग्नि लेकर के करते हैं, आधान की प्रक्रिया एक अलग हो जाती है। आचार्य महोदय, पृष्ठ संख्या 9,000 पंचदशस्य सूत्रस्य भाष्यस्य अधस्ता द्वितीया पंक्ति न च श्रुत्यादयो अस्य संति ये अंगभावम् उपपादयन्ति, अर्थात वसन्ते ब्राह्मणो अग्निमादधीत इत्यस्य श्रुत्यादयो न संति यस्मात् कारणात् तद्वचनम् प्रकृति यागस्य अंगभावम् उपेयात्। ठीक है, परंतु पृष्ठ संख्या 7,000 उच्यते, चतुर्थाधिकरणस्य आरंभे भाष्यस्य द्वितीया पंक्ति तासाम प्रकरणे समाम्नातम् ब्राह्मणो वसन्ते अग्निमादधीत इति, चेत् पवमानेष्टीनां प्रकरणे यदि ब्राह्मणो वसन्ते अग्निमादधीत इति उच्यते चेत् यत् पूर्वम् उक्तं न च श्रुत्यादयो अस्य सन्ति इति कथं संगतं भवति, यतो हि प्रकरणं तु अस्ति एव। पवमानेष्टियां प्रकृति नहीं है, और दूसरी बात पवमानेष्टियां अग्नि के लिए है, पवमानेष्टि के लिए अग्नि नहीं है, पवमानेष्टियां अग्नि के लिए हैं। इसलिए उस तरह से पवमानेष्टि के प्रकरण में पढ़ा हुआ कथन होते हुए भी ये प्रकृति से नहीं जुड़ी हुई है। उनका तो कहना यही था ये प्रकृति से नहीं जुड़ी है। तो पहली बात पवमानेष्टि प्रकृति नहीं है, विकृति है, और दूसरा पवमानेष्टियों के लिए ये नहीं है। तो प्रकृत्यर्थ होगा तो पवमानेष्टि को यदि हम प्रकृति माने भी किसी तरह हो भी तो भी ये आधान पवमानेष्टि के लिए तो नहीं हो सकता, इसलिए प्रकृति अर्थता नहीं आएगी, उल्टा है पवमानेष्टि अग्नि के लिए है। नहीं, अत्र तु केवलम् एतद् उच्यते न च श्रुत्यादयो अस्य सन्ति इति। हाँ, तो श्रुति नहीं है जो प्रकृति से जोड़ने के लिए, श्रुति नहीं है उसकी। नहीं, प्रकरणम तो अस्ति एव, प्रकरण भले ही है, उसी का उत्तर दिया कि मूल बात तो थी ना प्रकृति से जुड़ रही है नहीं जुड़ रही है, प्रकृति से जोड़ने के लिए कोई श्रुति नहीं है। ये जो श्रुति आपने बताई ये केवल प्रकरण को बता रही है, इससे प्रकृति अर्थता नहीं है, कारण पवमानेष्टि प्रकृति नहीं है, दूसरा पवमानेष्टि के लिए ये अग्नि आधान नहीं है, पवमानेष्टि अग्नि के लिए है इसलिए उससे नहीं जुड़ेंगे, ये श्रुति नहीं मानी जाएगी। हाँ, द्वितीय प्रश्न अत्रैव पृष्ठे नवमे पृष्ठे अत्र उच्यते तत्प्रकृत्यर्थ चतुर्दशम सूत्रम तत्प्रकृत्यर्थम यथा अन्ये अनारभ्यवादाः, अत्रापि स एव प्रश्नः अस्ति यतो हि तत्र पवमानेष्टिम आरभ्य एतदुच्यते चेत् तं कथम अनारभ्यवाद इति नामना वदति। ये पवमानेष्टियों वाला प्रकरण, चूंकि ये प्रकरण नहीं है वास्तव में, किसी कर्म का प्रकरण नहीं है, ये पवमानेष्टि और आधान ये दोनों इसको ये अनारभ्य विधि कह रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है ना तासाम प्रकरणे समामनातम, उनके प्रकरण में ये कहा गया, यानी पवमानेष्टियों का वर्णन केवल किया गया वहां इसको कहा गया है, ऐसा है, किसी कर्म के प्रकरण में नहीं पढ़ा गया, ये इतना ही अर्थ ले सकते हैं, क्योंकि ये जो वर्णन है 1007 के ऊपर के पवमानेष्टियों का है, फिर उनके प्रकरण में इसको पढ़ा गया, इसका मतलब है कि पवमानेष्टियों का वर्णन है उसके साथ साथ इसको पढ़ा गया, तो पवमानेष्टि तो प्रकरण वाली बात है ही नहीं, शीर्षक है ही नहीं वो, तो इसलिए ये अनारभ्य दी थी इसको मान करके चलेंगे। अन्यच्च अत्र यत् उच्यते प्रकृत्यर्थम् इति चेत् इतः सर्वाः प्रकृतयो गृह्यन्ते उतवा केवलं दर्शपूर्णमासः। फिर से बोलना। अत्र यद् उक्तं प्रकृत्यर्थम् उतवा सर्वकर्मार्थम् चेत् प्रकृत्यर्थम् इति उक्ते केवलं दर्शपूर्णमासो गृह्यते उतवा सर्वाः प्रकृतयो गृह्यन्ते। सभी प्रकृतियां, जैसे इन्होंने ज्योतिष्टोम भी लिया, यहाँ पर सोमयागों की प्रकृति ज्योतिष्टोम है, पशु यागों की मानेंगे तो अग्निष्टोम ले लेंगे साथ में, और इष्टियों की लेंगे तो दर्शपूर्ण मास ले लेंगे, तो ऐसे जो भी प्रकृतियां उन सब के लिए, केवल प्रकृति के लिए लगेगा। हाँ, ये तो नहीं, ये तो पूर्व पक्षी का मत होगा कि प्रकृति के लिए, तो सभी प्रकृतियों में चला जाएगा, और वैसे तो सर्वार्थता सिद्धांती ने स्वीकार की है इसकी। हाँ। षष्ठोत्तर सहस्र तम पृष्ठे 1006 अंतिमा पंक्ति विशेष विधिना च अविशेष विधिर बाध्यते तत्र विशेष विधिना बाध्यते किमर्थम विकल्पते कथम न विकल्प तुल्य बल में होता है जब दोनों चीजें समान रूप से प्राप्त हो रही हो तो हम विकल्प देखेंगे अब अगर विशेष कथन कर दिया है तो अविशेष मतलब तो सामान्य कथन हो गया अब जैसे मान लीजिए हमारे वृद्धि से संबंधित कोई सूत्र है अष्टादी में और मृज धातु से अलग से कुछ कहना चाहते हैं तो वो विशेष कथन हो जाएगा व्यक्ति विशेष के लिए तो वो बलवान हो जाता है इसलिए उसको अपवाद उसको विकल्प नहीं कहते हैं विशेष का कथन करते हुए जब भी होगा इसका मतलब है वो सामान्य को बाधित कर रहा है सामान्य रूप से कुछ और प्राप्त हो रहा था अब विशेष कथन करके उसको अब और प्राप्त कराया जा रहा है अथवा तो सामान्य कथन से प्राप्त नहीं था और विशेष कथन से उसको प्राप्त कराया जा रहा है ऐसा तो उस दृष्टि से इन दोनों में अगर देखा जाए कि अब क्या होगा यहां पर मतलब यूं समझिए कि सामान्य रूप से उसको वृद्धि प्राप्त है लेकिन वृद्धि या गुण और अब विशेष कथन से उसका निषेध कर दिया गया है तो दोनों में से कौन बलवान होगा विशेष बलवान होगा नहीं तो वो अनवकाश हो जाएगा सामान्य को तो अवकाश है दूसरी जगह पर चरितार्थता है इसलिए विशेष तो को तो घटाना ही पड़ता है हमें सब कुछ यानी व्यर्थ होने के कारण से वो एकदम बलवान हो जाता है एक तो वो शैली है कहने की दूसरा क्योंकि वो व्यक्ति विशेष के लिए शब्द विशेष के लिए कुछ कहा गया है तो वो प्रत्यक्ष श्रुति है सामान्य वाली है वो परोक्ष श्रुति है वचन तो है ये वाक्य तो हमारे को दोनों मिल रहे हैं लेकिन वो नाम कह करके कहा गया है तो वो प्रबल हो जाता है ऐसा अच्छा बढ़िया पूर्वस्मिन अधिकरण पंचदश सामिधानी सप्तदश सामिधानी विकल्प निषेधम कृतवान नहीं वहां विशेष कथन करके 17 का कथन नहीं किया गया था 15 करो 17 करो अगर कुछ विशेष होता जैसे कि वहां पर उन्होंने आगे जो अधिकरण में कहा नैमित्तिक जो कार्य हैं तो वहां तो निमित्त को ध्यान में रख करके ये विशेष कथन कर दिया गया वो सप्तदश के सामी देनी के प्रसंग में कुछ विशेष कथन नहीं किया गया था सामान्य रूप से कथन था तो सामान्य रूप से कथन करते हुए वहां विकल्प की प्राप्ति हो सकती थी जैसा कि पूर्व पक्षी ने कहा था सिद्धांति ने उसका भी निषेध किया कि यहां विकल्प भी प्राप्त नहीं होगा ये तो केवल विकृति में जाएगा प्रकृति में नहीं जाएगा अष्टम पृष्ठ उपरिष्टात तृतीय पंक्ति निष्प्रयोजनत्वात् एव तो निष्प्रयोजन कथम भवति सर्वेषां कर्माणाम् एव प्रयोजनम् तो भवति एव नहीं किसका प्रमाणों का प्रयोजन होता है किसका प्रयोजन होता है कर्म का हाँ प्रयोजन तम तब मानेंगे ना जब उसका कुछ फल कुछ कहा गया हो शास्त्र में जो कर्म कहे गए हैं उनका होता है ठीक है लेकिन कुछ कर्म ऐसे कहे गए हैं जिनका अपना कोई प्रयोजन फल वहां नहीं कहा गया है तो उससे हमें क्या संकेत लगता है कि ये किसी मुख्य कर्म से जुड़ा हुआ है फल तो है उसका लेकिन मुख्य कर्म से जुड़ते हुए फल बनेगा यूं निरर्थक नहीं है ये कहना ये तो अभ्युपगम से कथन है कि यदि आप आधान को अग्नि से जोड़ रहे हो और अग्नि किसके लिए है वो पौमानिष्ठियों के लिए है वो पौमानिष्ठी का फल क्या है वो कुछ कहा नहीं गया है वो फल कहा नहीं गया है तो उसको क्या करेंगे नहीं उधर मत जाओ अब आप उधर से इधर आओ जैसे कि एक रास्ता जा रहा है और रास्ता जा रहा है वो आगे मान लो जयपुर जा रहा है उस जयपुर से एक रास्ता और इधर कहीं फट रहा है वो जा करके बंद हो गया है आगे कहीं नहीं जा रहा है ठीक है तो अब ये जो जयपुर वाला मार्ग है वो उसके लिए नहीं कहा जाएगा वो इसके लिए कहा जाएगा सहायक रूप में वहां के लोगों को जयपुर के मार्ग से जोड़ने के लिए है खैर उदाहरण में खैर वहां पर वो भी हो सकता है दोनों पक्ष जा सकते हैं लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर आप प्रयोजन देखोगे तो जिसके लिए दूसरे होते हैं वो जो अंत में उसका कोई ना कोई प्रयोजन तो होना चाहिए लेकिन अगर हम आधान अग्नि और पौमानिष्ठ इस क्रम से चले एक दूसरे के लिए और पौमानिष्ठी का मान भी लें तो पौमानिष्ठी से होगा क्या कोई फल तो कहा नहीं गया इसलिए पौमानिष्ठी अग्नि के लिए है आधान अग्नि के लिए है पौमानिष्ठी भी अग्नि के लिए और अग्नि अब विशिष्ट कर्मों के लिए और उन कर्मों का फल वहां कह रखा है तो इसलिए उसको उस तरफ न ले जाकर के पौमानिष्ठी को अग्नि के लिए ही मानना पड़ेगा पुनरपित निष्प्रयोजनम न हो, निष्प्रयोजन नहीं होगा तब तो सार्थक हो जाएगा ना, क्योंकि पौमानेष्टि से संस्कृत अग्नि से जब कर्म किया जाएगा तो फल की प्राप्ति होगी, पौमानेष्टि से संस्कृत किए बिना अग्नि का प्रयोग किया जाएगा तो फल की प्राप्ति नहीं होगी, इस रूप में सार्थकता है उसकी। निष्प्रयोजन हेतु कथम, निष्प्रयोजनत्वादेव यही है ये ना, कथम पुनर्अग्निअर्थता पौमानेष्टि नाम। प्रश्न ये है कि अग्नि पौमानेष्टि के लिए है या पौमानेष्टि अग्नि के लिए है, ठीक है। तो यदि अग्नि को पौमानेष्टि के लिए मानते हैं तो अग्नि भी निरर्थक होगी और पौमानेष्टि भी निरर्थक होगी, क्योंकि कोई फल नहीं है वहां पर, निष्प्रयोजन है। लेकिन अगर पौमानेष्टि को अग्नि के लिए मानते हैं तो अग्नि को संस्कार करना ये पौमानेष्टि की सफलता हो गई और वो अग्नि फल के साथ में जुड़ गई है किसी कर्म से, इसलिए पौमानेष्टि भी परंपरा से सार्थक हो गई है, अन्यथा निष्प्रयोजन नहीं तो निष्प्रयोजन हो जाएगी ना, यही तो बात है। उन्होंने कहा ना कि कथम पुनर्अग्निअर्थता पौमानेष्टि नाम निष्प्रयोजनत्वादेव प्रयोजनवत्वाच्च अग्नि नाम, अग्निया प्रयोजन वाली है, यही मतलब है। अधस्तात तृतीय पंक्ति, एषा आहित पशुर्यद अग्नि, पशुर्यद अग्नि पशु एव अग्नि अस्ति वा किम अत्र उपदिश, हाँ जीर्यति वा एषा आहित, जो आहित अग्नि है वो जीर्ण हो जाता है, पशुर्यद अग्नि उस अग्नि को पशु कह रहे हैं यहां पर। हाँ आहित पशु जो अग्नि है, आहित पशु मतलब ये अग्नि उसी को कह रहे हैं, पशु जो अग्नि को ही कह रहे हैं वो, वास्तविक रूप में अग्नि अस्ति अग्नि को कह रहे हैं, हाँ उसी को पशु के नाम से कह रहे हैं। अग्नि में पृष्ठ प्रथमा पंक्ति, तदेतद आधानम किम प्रकृत्यर्थम उत सर्वकर्मार्थम इति संदेह, यदि प्रकृत्यर्थम भवति प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य भवति तेन तो सर्वकर्मार्थम सिद्ध्यति एव, तो अत्र संदेह न जायते। देखो यहां सर्वकर्मार्थम का मतलब है प्रकृति विकृति दोनों के लिए, ठीक है। तो आधान केवल प्रकृति के लिए है या प्रकृति विकृति दोनों के लिए है ऐसा, तो प्रथम दृष्टया हमारा पहले सिद्धांत इसी छठे पाद में जो हम सबसे पहले देख करके आए थे कि जो अनारभ्यादित विधि है उसकी प्रकृतिगामिता होती है और विकृति में वो अपने आप चला जाएगा। ये कब होता है, जब वो कर्म से जुड़े हुए हों, उन जगह पे लगेगा जो चीजें कर्म से जुड़ी हुई हों। ये जो आधान है ये कर्म से जुड़ा हुआ ही नहीं है, ये कहना चाहते हैं, वो तो अग्नि से जुड़ा हुआ है, अग्नि फिर कर्म से जुड़ी हुई है, अग्नि फिर कर्म से जुड़ी हुई है। तो इन्होंने कहा कि ये इसलिए ये तो केवल प्रकृति के लिए है या प्रकृति विकृति के लिए है, जो पूर्व पक्षी ने तो वही बात कही थी जो प्रथम अधिकरण में था, तो ये सबके लिए होगी, प्रथम दृष्टया वही नियम लागू होगा। लेकिन चूंकि आधान के लिए काल का कथन किया गया है, आधान के लिए काल का कथन किया, ये हमें संकेत देता है, ये अपवाद है ना, ये जो हम देख रहे हैं ये अपवाद है सामान्य नियम से। क्यों अपवाद है, क्यों इनको अलग सोचना पड़ा, उसका इनका कारण है कि वसंत आदि, वसंत ग्रीष्म और शरद जो काल बताया गया है, इसकी व्यर्थता होने लगेगी यदि हम इसको कर्म का अंग मान लेंगे, यदि हम प्रकृति से जोड़ लेंगे तो वचन व्यर्थ हो रहा है। तो वक्ता का अभिप्राय ये निकाला जा रहा है, चूंकि उसने काल का निर्देश किया है और हमें उसको व्यर्थ भी नहीं करना है, उसका काल का निर्देश तभी सार्थक हो सकता है जब ये प्रकृति से न जुड़े हुए हों। अपवाद देते हैं तो कोई ना कोई कारण भी तो बताते हैं ना, क्यों यहां अपवाद है, एक सामान्य नियम सब जगह लग नहीं सकता है। अस्मिन् एव पृष्ठे अंतिमा पंक्ति, हाँ अन्येषु अनारभ्य वादेषु अन्यतः, अन्यतः निर्जाते इति अन्यतः इति अन्य प्रमाण से, अन्य प्रमाण से, अन्य श्रुति वचन से ज्ञात होने पर, श्रुति वचन अन्य तो मतलब अन्य वचन ही लेना चाहिए, क्योंकि यहां पर ऊपर जो लिखा है ना, न च श्रुत्यादयो अस्य संति ये अंग भावम उपपादयन्ति, श्रुति आदि किसी भी तरह हो सकता है, लेकिन श्रुति को तो ले ही सकते हैं किसी तरह से, और अगर हमें संकेत मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो अलग बात है। तो अन्येषु अनारभ्य वादेषु अन्यतो निर्जाते अंग भावे, वहां जो प्रसंग था वो अंग भाव पहले ज्ञात हो चुका है, तब अब ये कहते हैं कि प्रकृति में जाएगी विकृति में जाएगी, यहां उसका पता नहीं लग रहा है इसलिए वो नियम यहां नहीं लगा सकते, ये उससे भिन्न स्थिति हो गई। किम प्रकृति अंग भूतानि विकृते रीति तस्मात् तेषु युक्तम, वहां तो संगत है लेकिन यहां नहीं है। यह तो अंग भावे न कारणम अस्ति, श्रुत्यादि कोई कारण है नहीं यहाँ पर, इसलिए भेद किया है। अस्मिन् विषय अग्नि केवल सुरक्षित रूपेण स्थाप्यते उत प्रतिदिन हुयते तत्र, दोनों बातें हैं। वो अग्निहोत्र है, आहिताग्नि है, अग्निहोत्र करता है तो वो तो दैनिक अग्निहोत्र करेगा ही, वो दैनिक अग्निहोत्र करेगा। अब अपने जो कार्य हैं उसके लिए उसको अग्निधान अलग से नहीं करना होगा, उसी अग्नि को लेके आता है और फिर अग्निधान करते भी हैं तो उसी अग्नि में कर देते हैं, उसी को संस्कारित कर देते हैं। अगर उस कर्म को करना भी होता है ना तो उसी को संस्कारित कर देते हैं। आहिताग्नि प्रतिदिनम करोति अथवा करते हैं आहिताग्नि, नहीं तो वो अग्नि सुरक्षित ही नहीं रहेगी उसकी। द्वितीय प्रश्न ये था, केरले वयम दृष्टवन्तः तत्र पुनः अग्निधान अरणि मंथनम होता है, लेकिन अग्नि भी वहां पहले से थी ना, वो घर से अग्नि को लेके आते हैं। जो यजमान था, यजमान दंपति थे ना, उनके वो आहिताग्नि होते हैं, उसके लिए भी प्रक्रिया करते हैं, उनके घर से अग्नि को लेकर के यहां पर आते हैं, यहां लेकर के आते हैं, यहां उसको स्थापित करते हैं, फिर दक्षिणाग्नि में लेते हैं और फिर गारहपत्य अग्नि में लेते हैं, ये सारा करते हैं, फिर उससे आवनीय में जाते हैं। एवं न दृष्टात्र, नहीं बिल्कुल नई अग्नि, बिल्कुल नई अग्नि नहीं, उसके संस्कारात वो वही मैं बोल रहा था कि आधान की प्रक्रिया तो वो करते हैं, अग्निमंथन करते हैं, वो तो बीच बीच में भी करते हैं। हाँ। अग्निमंथन करते हैं उस अग्नि को, फिर उसी उसी में प्रक्षिप्त करते हैं। पश्चात यदा कुर्वन्ति तदा तो एवं कुर्वन्ति, नहीं प्रारंभ से भी, प्रारंभ से भी एकदम नए सिरे से वो अग्नि को नहीं यूं करते कि कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो यजमान बनेगा ही नहीं, दूसरा तो बन ही नहीं सकता है, वो आहिताग्नि ही होगा। नहीं तस्य गृहे अग्नि स्यात् परन्तु तत्र न आनयन्ति, आनयन्ति देखो उसके अंदर क्या, वो उनके उन्होंने कई उपाय खोज रखे हैं। एक तो है कि साक्षात अग्नि को लेके आए, आसपास में रहता है तो साक्षात अग्नि लेकर के आ जाएगा, नहीं तो दूसरा उपाय क्या कि आरोपित कर देते हैं अग्नि को, अग्नि को काष्ठ में आरोपित कर लेते हैं, उसकी विधि है, तो उसमें आरोपित कर लेते हैं, फिर उस काष्ठ को लेकर के आते हैं, केवल वास्तव में अग्नि नहीं आ रही है, काष्ठ को लेकर के आते हैं, फिर उस काष्ठ से फिर यहां पर अग्नि का नया आधान करते हैं, उस काष्ठ का प्रयोग करते हैं, वही अग्नि मानी जाती है। ये जो आहिताग्नि होते हैं जो दबा करके रखते हैं राख में, एक तो वो प्रक्रिया है। हम जब वहां थे मैसूर में पढ़ रहे थे तो श्रद्धा जी भी पढ़ रही थी मीमांसा, तो वो पति पत्नी बच्चा उनके वहां रहते थे, वो उन्होंने वो आहिताग्नि उन्होंने अपने को किया था, मीमांसा भी पढ़ रहे थे तो उन्होंने घर पे कर रहे थे, तो हम एक बार सारे के सारे उनका देखने के लिए गए भी आप प्रतिदिन कैसे करते हो। तो हमने देखा कि कुंड रखा उन्होंने और समिधा का पात्र था, टोकरी वगैरह, और उसमें एक नली जैसी थी, जैसे कि चश्मा रखने के लिए वो खोल होता है ना, लंबा सा यूं डाल देते हैं और फिर उसमें ढक्कन से बंद कर देते हैं, ऐसा एक नली जैसी थी, उसमें से उन्होंने संविधा निकाली, उसको रखा और प्रारंभ करके जलाया और सारी प्रक्रिया हो गई। तो फिर जो हमने पूछा उसमें एक प्रश्न ये भी पूछा था, उन्होंने कहा कि ये तो हम तो हमारे मन में ये कल्पना थी आहिताग्नि है तो अग्नि तो उनकी सुरक्षित होगी ही, जैसे परांजपे जी के घर में रहती थी, उन्होंने एक अलग कमरा बना रखा है उनके सामने की तरफ, शक्ति नंदन जी जानते हैं, यजी कुंड है और उसमें राख में वो रखते हैं, पहले वो भी आहिताग्नि नहीं थे, फिर प्रायश्चित करके और जितना जितना था करके फिर अभी वो कई सालों से आहिताग्नि है, जब से विवाह हुआ था तब से अग्नि नहीं थी उनके पास में, बीच में नहीं थे, बाद में उन्होंने किया और अब उसका अनुष्ठान करते हैं, वो वर्षों से वो प्रायश्चित होते हैं। तो ये पूछा था कि जी आप, आपकी अग्नि तो नहीं, आपने तो नया नई अग्नि की है, आपकी वो पहले वाली अग्नि तो नहीं हुई है। तब उन्होंने ये बताया था कि जिस समय अंतिम होता है ना, कर लिया अग्निहोत्र कर लिया, तो फिर एक काष्ठ को लेते हैं, उस काष्ठ को अग्नि के पास में लाते हैं और प्रतीक रूप में वो अग्नि जो है, मंत्र भी बोलते हैं, वो उसमें अग्नि इसमें आरोपित हो जाती है, स्थापित हो जाती है, और उसको अंदर बंद करके रख देते हैं। अब वास्तव में अग्नि नहीं है वहां पर, अगले दिन उसी काष्ठ को लेते हैं, वैसे नया करते हैं लेकिन उसको यही मानते हैं कि वही पहले से स्थापित अग्नि है। ये एक बीच का रास्ता इन्होंने निकाल रखा है वो प्रक्रिया में, नहीं तो वास्तव में रखते हैं। इसी तरह यात्रा के संदर्भ में भी बोलते हैं ये, परांजपी जी से भी आगे बात हुई कि कभी लंबी यात्रा में जाना हो और उस अग्नि को लेके नहीं जा सकते और वो कई बार बुझ भी जाती है, तो उसमें भी यही प्रक्रिया वो करते हैं। तो प्राय करके तो यही कि उस अग्नि को लेके आते हैं, और नहीं भी लेके आते हैं तो ऐसे काष्ठ में आरोपित करके लाते हैं और फिर यहां पर उसका अवतरण कर लेते हैं, उसी अग्नि को मानते हैं कि वही अग्नि आई है। केवल उसको अग्नि से दिखा देते हैं उस काष्ठ को और मंत्र बोलते हैं तो वो अग्नि इसमें आ गई है मान करके वो प्रक्रिया करते हैं, लेकिन यजमान की अपनी अग्नि में ही वो करता है, इसलिए वो नया नहीं करता है। इसलिए आधान पहले हो चुका है, ये आधान पहले हो चुका, आधान की प्रक्रिया एक स्वतंत्र हो गई। अब उसको जो जो भी इष्टि करनी है, जो जो भी याग करना है, उस समय उस अग्नि का प्रयोग करता रहेगा। उसका काल जो भी हो, उनका अपना कर्मों का काल जैसा प्राप्त हो रहा है वैसा होता रहेगा। जो भी है होता होगा, कहीं श्रोत ग्रंथों में विधान होगा, कुछ मानते होंगे तभी तो करते हैं, ऐसा तभी करते हैं। क्योंकि परांजपे जी के पुत्र भी जो थे, हम थे, उनका एक संस्कार था, उनका शायद विवाह का पहला वर्ष थी शायद, हाँ उस समय हम जब थे उन दिनों में, परांजपे जी के पुत्र थे, वो वैसे तो पूना में रहते हैं और है? बेंगलोर में रहते हैं। अच्छा, बेटी पूना में है, पुत्र बेंगलोर में रहते हैं, वैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो, कंप्यूटर से संबंधित को, तो वहां आए थे। उनका भी पूरा कर्मकांड वैसे ही, वस्त्र आदि जैसी परंपरागत ढंग से पहनते हैं ना, वो पहन के, और फिर वहां जब उनका वो कार्य किया गया कर्म, तो उनकी अग्नि तो थी नहीं वहां भी, ऐसे ही उन्होंने पहले से सुरक्षित काष्ठ को रखा हुआ था, वो काष्ठ सुरक्षित है, अब उसी को लेते हैं, तो ये माना जाता है वही अग्नि है ये। ठीक है, हाँ। ओम, पृष्ठ संख्या 1007, भाष्य की प्रथम पंक्ति में, सामान्येन यत् प्राप्नोति, यहां सामान्य से अर्थ कल प्रकरण बताया था, प्रकरण से, हाँ। नीचे भाष्य में हिंदी व्याख्या में सामान्य विधि से, क्या प्रकरण और विधि पर्याय रूप से हैं? सामान्य, वैसे अर्थ तो यही है कि सामान्य रूप से प्राप्त होता है, मतलब सामान्य विधि से प्राप्त हो रहा है, उसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन यहां पर जो लगेगा, यहां पर वो सामान्य क्या है, वो प्रकरण की समानता है कि ये भी उसी प्रकरण में है, वो भी उसी प्रकरण में है, इसलिए वो प्राप्ति दिखा रहे हैं, प्रकरण के कारण से सामान्यता है यहां पर। तो सामान्य न यत प्राप्त, यानी प्रकरण में है तो वो सब निमित्तों में प्राप्त हो रहा है, विशेष निमित्त में नहीं हुआ ना, केवल उस प्रकरण में पढ़ा हुआ है इसलिए प्राप्त हो रहा है, निमित्त कुछ भी हो सकता है। तत्परोक्षम लक्षणाया यत्तु विशेषेण, विशेष निमित्त से तत्प्रत्यक्षम श्रुत्या, तो इसमें कोई विरोध नहीं है। यहां सामान्य विधि जो है वो प्रकरण के अंतर्गत, उसको स्पष्ट करने के लिए प्रकरण कह दिया है। इसी वाक्य में जो ये परोक्षम लक्षणाया कहा है, हाँ, ये चूंकि सीधा सीधा नहीं जुड़ रहा है या प्रकरण में होने से जुड़ रहा है, इसलिए परोक्षता कही जा रही है, जबकि प्रकरण में होने से तो प्रत्यक्ष ही होना चाहिए। नहीं नहीं, इसके ये सापेक्ष कथन होता है, सापेक्ष कथन होता है। अगर हम यू वचन देखेंगे तब तो दिखेगा भाई ये तो प्रत्यक्ष वचन है, इसको परोक्ष क्यों कहें। लेकिन इसको ऐसे देखिए कि चूंकि ये प्रकरण में पढ़ा गया है इसलिए ये यहां प्राप्त हो रहा है, नाम कथन करके सीधे सीधे नहीं हो रहा है, नाम कथन करके सीधे सीधे नहीं हो रहा है। अगर हम यूं कहते हैं कि भाई यहां सामान्य रूप से भोजन ये बंटवा दो, ये फल बंटवा दो सबको, एक तो ये कथन है, और एक कथन है नाम लेकर के कि वरुण जी को ये फल दे दो। अब इन दोनों में, इन दोनों वाक्यों में देखेंगे, पहला वाक्य भी यूं तो सीधे सीधे बोल ही रहा है, पर नाम लेके जो बोला गया है ये सीधी प्रत्यक्ष है, और जो सबकी दृष्टि से कहा गया उसमें नाम नहीं लिया गया, क्योंकि उसमें आप भी आते हो, वरुण जी भी उसमें आते हैं, इसलिए उनके लिए हो गया, तो ये दूर हो गया, थोड़ा परोक्ष हो गया। इस सापेक्ष कथन से इसको अनुमानिक या उसमें कहते हैं, क्योंकि नाम लिया नहीं गया, सामान्य कहा गया, भाई उनको होगा ही नहीं होगा, भाई जब सबके लिए कहा है तो उनके लिए भी है ही ना, एक एक नाम के लिए भी, शक्ति नंदन जी के लिए भी है, दिलीप जी के लिए भी है, ऐसे ऐसे नाम लेकर के तो कथन नहीं है। लेकिन उस अर्थ को हम लेते हैं, श्रुति में नहीं, उस वचन में सीधा नहीं है, लेकिन उसके अर्थ से उसमें वो अंतर्भावित है, तो एक कदम पीछे जाकर के, एक कदम और आगे बढ़कर के हम उसको लेते हैं, परोक्ष हो गया। हाँ, ओम आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 1007 पर ऊपर से दूसरी पंक्ति के मध्य से, यत्तु विशेषेण तत्प्रत्यक्षम श्रुत्या, तो यहाँ पर जो विशेष है वो ऊपर वाली पंक्ति में निमित्त संयोग विशेष बताया। हाँ। तो जो निमित्त है वो ब्रह्म वर्चस्व काम है। हाँ। तो उसका जो संयोग है वो तो बेल्व से ही लेना पड़ेगा। वो तो जो है बेल्व जो वृक्ष है नहीं। हाँ। उसका उसका निमित्त तो क्या करना पड़ेगा? ये जो अधिकरण जो प्रारंभ हुआ है उसकी ऊपर से जो दूसरी पंक्ति है बैल्वो ब्रह्म वर्चस्व कामेन कर्तव्य। तो जो ब्रह्म वर्चस्व की कामना करता है वो बिल्व वाले लकड़ी से वो करे। तो जो निमित्त है निमित्त का जो संयोग है वो तो उस वृक्ष से है या फिर उस लकड़ी से है। तो आगे बोलो। हाँ, तो ये श्रुति से कैसे होगा? ये तो जी वाक्य से आना चाहिए। नहीं देखो, कई जगह श्रुति का एक मतलब होता है प्रत्यय प्रकृति श्रुति या तो प्रत्यय की श्रुति से, उस रूप में नहीं। ये श्रुति मतलब ये वाक्य सीधा सीधा कह रहा है, आप उसको वाक्य कह लो, वाक्य से कह लो आप। यहां पर बैलवो ब्रह्म वर्चस्व कामेन कर्तव्य है। श्रुति शब्द हमेशा उस तरह से नहीं आता है। एक तो प्रकृति की श्रुति साक्षात हो रही है, एक प्रत्यय की श्रुति होती है उससे हम निर्णय निकालते हैं, वाक्य को फिर हम अलग ले लेते हैं, यहां उस तरह से नहीं देखा जा रहा है। बैलव ब्रह्म, ये जो बैलव ब्रह्म वर्चस्व कामेन, ये जो सीधा सीधा शब्द कहा गया है बस ये श्रुति है, ब्रह्म वर्चस्व काम ये श्रुति है। इसका बैलव से संबंध है तो ये वाक्य की वाक्य में जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। यूं तो कोई भी शब्द होगा, प्रकृति और प्रत्यय को भी लेंगे तो यूं तो अन्य पदों से मिलकर के ही तो अर्थ देगा वाक्य में, यूं तो हर चीज वाक्य में ही चली जाएगी। लेकिन यहां सीधे सीधे कथन है ब्रह्म वर्चस्व कामेन बैलवो कर्तव्य, ये प्रत्यक्ष श्रुति है, श्रुति है ये जी। इसमें मैं ये कहना चाह रहा था कि जो ब्रह्म वर्चस्व कामेन है वो तो जी प्रत्यक्ष श्रुति है, वो उसमें तो जी कोई मेरे को हाँ। दिक्कत नहीं आ रही है हाँ। लेकिन जो यहाँ पर विशेष जो है, विशेष को कहा है निमित्त से जो संयोग है, तो जो निमित्त ब्रह्म वर्चस्व से जो संयोग उसका है नहीं, ब्रह्म वर्चस्व का संयोग बिल्व से होगा ऐसा नहीं। अच्छा, उस तरह से नहीं कह रहे। इसका विशेष विशेषेण आप पहली पंक्ति के प्रकरणम सामान्य निमित्त संयोग विशेष यत्तु विशेष है ना तत्प्रत्यक्षम श्रुति, आप ये दूसरी पंक्ति ही कह रहे हो ना। ये विशेष के साथ में जो संबंध जुड़ रहा है, विशेष तो मतलब ब्रह्म वर्चस्व काम है ना, ये विशेष है और इसके होने पर, इस निमित्त के होने पर, इस निमित्त के होने पर यूप बिल्व का होगा, यूप बिल्व का होगा, ठीक है बोलो। यहां पर जी निमित्त जो निमित्त मात्र है वो विशेष कैसे हो सकता है? उस निमित्त मात्र, उस निमित्त का जब बैल्व से या किसी से संयोग होगा तब वो बनेगा जी विशेष। तो जी नहीं देखो, तो यूं तो विशेष बैल भी है, बिल्व आया तो कहोगे कि अन्य काष्ठों की अपेक्षा विशेष है, ऐसे नहीं। यहां पर ये जो विशेष कथन किया गया है बिल्व का, उसका निमित्त कौन है? ब्रह्म वर्चस्व काम है, वहां पर तो नहीं था, वहां सामान्य वचन था, ये विशेष कथन हो गया। निमित्त विशेष को, इस निमित्त के होने पर ये, इस रोग के होने पर ये दवाई, एक सामान्य रूप से है कि भाई बीमार हो जाए तो ये चीजें ले लिया करो, ये सामान्य कथन है। नहीं, ये रोग होगा तो ये दवाई होगी, अब ये विशेष कथन हो गया, निमित्त से कथन हो गया, बस इतना ही है यहां पर। उसको प्रत्यक्ष श्रुति कहते हैं। एक सामान्य रूप से है 50 दवाइयां रखी हैं, 50 तरह के रोग हैं, बोले ये दवाइयां रोगियों के लिए हैं, तो कथन तो ठीक ही है, इतना तो विधान हो रहा है कि ये दवाइयां रोगियों के लिए हैं, इनसे रोग ठीक होते हैं, यहां तक तो ठीक हो गया। लेकिन फिर भी ये परोक्ष हो जाएगी, ये औषधि इस रोग के लिए है, ये औषधि इस व्यक्ति के लिए है, ये जो कथन होता है ये विशेष माना जाएगा और ये निमित्त के रूप में कहा जाएगा रोग विशेष से। हाँ, पृष्ठ संख्या 1009 इसमें जो पहली पंक्ति है तदेतद आधानम किम प्रकृत्यर्थम उत सर्वकर्मार्थम इति संदेह। यहां पर भी दिलीप जी ने पूछा था प्रकृत्यर्थम से सब प्रकृतियां लेनी है या केवल दर्शपूर्ण मास, तो आपने सभी प्रकृतियों का लेने के लिए कहा था, तो इसमें दर्शपूर्ण मास लेना ही उपयुक्त तो लग रहा है क्योंकि आगे जो उत सर्वकर्मार्थम ये कहा ये व्यर्थ हो जाएगा। देखो इसमें इन्होंने वैसे नहीं, व्यर्थ तो क्यों होगा, व्यर्थ क्यों होगा, सर्वकर्मार्थ तो विकृतियों के लिए भी उसमें ग्रहण हो जाएगा। वो तो अतिदेश जो वाक्य है प्रकृति से विकृति में हो जाता है उससे प्राप्त हो जाएगा आधान। नहीं नहीं देखो, तो प्रकृतियां तो अलग अलग मानी जाती है ना, वैसे तो सबकी प्रकृति ठीक है, दशपूर्ण मास हो गई ठीक है, लेकिन इसमें प्रकृतियां केवल प्रकृति केवल दशपूर्ण मास ही नहीं कही जाती, प्रकृति के नाम से और भी चीजें। अब इसके आप वर्णन में आप देखिए ना, यदा ज्योतिष्टोमस्य प्रयोग है तदा इदम कर्तव्य में ज्योतिष्टोम को भी इन्होंने लिया है खुद ने, भाष्यकार ने ज्योतिष्टोम को प्रकृति मान करके ही तो कथन किया है और दशपूर्ण मास को भी किया है। तो केवल ज्योतिष्टोम ही प्रकृति नहीं होता, इष्टि यागों की प्रकृति ज्योतिष्टोम है, सोम यागों की प्रकृति ज्योतिष्टोम है, और पशु यागों की प्रकृति अग्निशोमीय पशु या तो अग्निष्टोमीय अग्निष्टोम, इसको प्रकृतियां अलग अलग होती हैं। ये उदाहरण तो इसलिए दिया ना क्योंकि सिद्धांती सर्वार्थम सब कर्मों का पक्ष मान रहा है, इसलिए उसने ये उदाहरण दे दिए कि सभी प्रकृतियों में लगेगा आधान जाके, तभी जो प्रकृति अर्थ में इसका खंडन किया, मतलब जो केवल आधान का दर्शपूर्ण मास का जो तो भी लगना चाहिए, तो भी लगना चाहिए, ये जो विकृति के लिए नहीं कह रहा है ये इससे ये नहीं सिद्ध होता कि ज्योतिष्टोम और पौर्णमासी है, अन्य भी उदाहरण दे सकते थे, ये विकृतियों के भी उदाहरण दे सकते थे, लेकिन ज्योतिष्टोम को भी प्रकृति तो माना ही जा सकता है। इसमें देखो ये जो पूर्व पक्षी को उत्तर देते हुए कह रहे हैं ना, अपिच अस्य स्वतः कालो विधीयते सन विधातव्य, अपना काल विधान नहीं करना चाहिए कब, यदि ये प्रकृति अर्थ होती, यदि ये प्रकृति अर्थ होती तो इनका अपना काल बताने की जरूरत नहीं थी। तो अब जो उदाहरण दिए जाएंगे वो प्रकृति के ही तो दिए जाएंगे, यद्यपि सिद्धांत ही सर्वार्थ मान रहा है इसको, वही सिद्धांत है उसका, लेकिन पूर्व पक्षी को चुप करना है अभी, तो पूर्व पक्षी तो प्रकृति के लिए ही कह रहा था, तो अभी प्रकृति का ही उदाहरण दे रहा है, दोनों उदाहरण प्रकृति के हैं। जो अतिदेश जो वाक्य उससे प्राप्त नहीं हो रहा था सीधा सीधा, ऐसा मानना पड़ेगा। अतिदेश की तो बात ही नहीं है ना यहां पर, अतिदेश वाक्य से रोकना ओ, आपने कहा अतिदेश वाक्य से प्राप्त नहीं हो रहा था इसलिए, ऐसा नहीं, अगर ये बात स्वीकार कर लेंगे कि अतिदेश वाक्य से प्राप्त नहीं हो रहा था तो तब तो विकृति हो जाएगी भी, अतिदेश वाक्य से प्राप्त नहीं हो रहा था तो अतिदेश वाक्य से कहां प्राप्त नहीं होता है, अतिदेश का मतलब है कि प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य, ये अतिदेश वाक्य है, चौदह वचन है, इससे प्राप्त नहीं हो रहा था तो इससे प्राप्ति तो विकृति में ही होती है। तो अगर आपकी बात को यूं स्वीकार कर लिया जाए कि अतिदेश से जो प्राप्त नहीं हो रहा था इसलिए इन्होंने ये उदाहरण दिए, तो ये तो फिर विकृति के उदाहरण हो जाएंगे, विकृति के उदाहरण नहीं है ये, प्रकृति के हैं, वो हेतु नहीं है कि प्रकृति इससे अतिदेश वचन से प्राप्त नहीं हो रहे थे इसलिए ये कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर ये प्रकृति में जाते जैसा कि पूर्व पक्षी कह रहा है तो विकृति में तो जाना ही था, कोई आपत्ति नहीं है, अतिदेश वचन से भी प्राप्त हो रहे थे, अब इन्होंने कहा भी है शुरू में और चीजें ऐसे होती भी है, लेकिन ये क्यों नहीं हो सकता, अगर इनकी प्रकृतिगामिता होती तो इनके काल का उल्लेख नहीं होता, जो जो प्रकृति है वहां वहां ये होते उस समय, लेकिन यहां काल का निर्देश किया गया, इसका क्या मतलब हुआ, इसको प्रकृति से जोड़े बिना स्वतंत्र रूप से अग्निदान की एक क्रिया मान ली इन्होंने, एक स्वतंत्र क्रिया मानी, उसको प्रकृति से नहीं जोड़ा है, वो स्वतंत्र मानी तो प्रश्न उठेगा कि ये कब करें, क्योंकि काल की अपेक्षा रहे कि साकांक्ष है, ये कर रहे हैं तो कब करें, कुछ नहीं कहेंगे तो कभी भी करेंगे वो, लेकिन वो विशेष समय में जो तीन काल बताए अलग अलग वर्णों के लिए, तो इससे पता लगता है कि ये प्रकृति से नहीं जोड़ के देख रहे हैं, ये एक स्वतंत्र हो गया, बन गया, अब इसका जहां जहां उपयोग करना है वहां वहां कर लेंगे, इसी का उपयोग ले लेंगे। अगर प्रकृति से जोड़ता तो जब जब वो प्रकृतियां की जाती वहां वहां आधान होता, ये जो एक साथ आधान करके रख लेते हैं फिर स्थापित रखते हैं सुरक्षित रखते हैं, उस सब की फिर बात नहीं बनती, वो करने की जरूरत नहीं होती, जब आपको करना है उसी समय जलाया किया आधान किया और कर्म किया, अगली क्रिया की उस समय फिर आधान कर लिया, जैसे कि हम लोग करते हैं सामान्य अवस्था में, हम अग्नि को सुरक्षित नहीं रखते, ये आधान को अलग से किया है इसी से पता लग रहा है कि उसको सुरक्षित रखना होता है, बाद में उस वहीं से लेकर के और इन क्रियाओं को वो करता है, तो अंतर आ गया ना उनका। लेकिन इसका पता कैसे लगे हमारे को, पता कैसे लगे? प्रश्न तो आएगा कि अनरभ्यतीत है तो ये कहां जाएगी, प्रकृति में जानी चाहिए, तो उसका मना हो गया बस। इसी पृष्ठ में नीचे से दूसरी पंक्ति, न च श्रुत्यादयो अस्य संति ये अंगभावम उपपादयन्ति अन्येषु अनारभ्यवादेषु अन्यतो निर्ज्याते। हाँ, ये 1009 पे आप पढ़ रहे हैं। हाँ, न च श्रुत्यादयो अस्य संति ये अंगभावम उपपादयन्ति। अंगभाव मतलब प्रकृति से इसको नहीं जोड़ रहे, कोई ऐसा वचन नहीं मिल रहा है जिससे कि प्रकृति से जुड़े। अगर वसंत आदि का काल लिखा हुआ होते हुए भी कोई सीधा वचन मिल जाता है कि ये इस प्रकृति से जुड़ा हुआ है, तो वो बलवान होने से वहां पर चला जाता, क्योंकि वसंत का देख करके हम इसको प्रकृति से नहीं जोड़ रहे हैं, ये परोक्ष अर्थ ले रहे हैं, साक्षात थोड़ा कथन है। और सीधे जोड़ने वाला वचन मिल जाता तो फिर वो प्रकृति में ही जाता, फिर वसंत वाला काम नहीं करता प्रमाण। हाँ, इससे जो आगे जो पंक्ति है, अन्येषु अनारभ्यवादेषु अन्यतो निर्ज्याते अंग भावे ततो विचारा किम प्रकृते अंगानी अंगभूतानी उत विकृत। तो अन्य जो अनारभ्य विधि है उसमें तो बोल रहे कि अंग भाव हमको ज्ञात हो जाता है, ज्ञात हो जाता है, वहां कुछ वचन होंगे जिनसे कि ये कर्म के अंग हैं, प्रकृति के हैं ऐसा नहीं, प्रकृति या विकृति ये कर्म के अंग हैं, ये और किसी तरह से पता लग जाता है। मतलब आधान का नहीं पता लग रहा कि ये कर्म का अंग है, ये तो अग्नि का अंग है, अर्थात प्रकरण से भिन्न पढ़े हुए वाक्य भी। हाँ, अनारभ्याधीत के लिए भी जब हमें पता लग जाता है, मतलब इन श्रुति आदि के द्वारा ही पता चलेगा। हाँ, कुछ श्रुति आदि से पता लगेगा वहां पर। पीछे जब तक जो वचन आए उसमें कैसे देखेंगे श्रुति आदि? कुछ नहीं, वो उन्होंने दिया नहीं है, वो प्रसंग उस तरह का था नहीं, लेकिन ये होगा जब लिख रहे हैं तो हम मान के ही चलेंगे, वहां तो अलग ढंग से प्राप्त हो रहा था, वो कैसे होगा ये वो समझ सकते हैं जो जिनको समझा सकते हैं जिन्होंने श्रोत ग्रंथों का पूरा अध्ययन कर रखा है। देखो वहां ऐसा है, वहां ऐसा है, अब हम उसको नहीं चल सकते, व्याख्या करने भी नहीं लिखा तो हम उसको उद्धरण करके नहीं सकते, देखो वहां तो ये लिखा है वहां ये लिखा है, उसको फिर अलग से विस्तार देते, लेकिन अभी हम बस इनकी बात मान करके चले। हाँ, ऐसा होता है। ठीक है, तो आगे चलाते हैं पाठ। पृष्ठ संख्या 1011, तृतीय अध्याय का छठा पाठ, छठा अधिकरण। पौमानेष्टि नाम असंस्कृते अग्नौ कर्तव्यताधिकरणम्। पौमानेष्टियां जब होती हैं वो किस अग्नि में की जानी चाहिए? तो कहा असंस्कृते अग्नौ, उस अग्नि में जो कि अभी संस्कृत नहीं है, संस्कारित नहीं की गई, उस अग्नि में उसकी कर्तव्यता का अधिकरण है। पौमानेष्टियां अग्नि के संस्कार के लिए होती हैं, पीछे जो बात आ गई, पौमान इष्टियां अग्नि के संस्कार के लिए होती हैं, वो अग्नि संस्कृत हो जाती है, अब उससे अन्य इष्टि याग आदि किए जाते हैं। लेकिन पौमान इष्टि जिस अग्नि में की जा रही है वो अग्नि संस्कृत होनी चाहिए या नहीं, ये प्रश्न है, उसको संस्कृत होना चाहिए या नहीं, तो उसके लिए कहा कि पौमान इष्टियों तो असंस्कृत अग्नि में ही की जानी चाहिए, संस्कृत अग्नि में नहीं हो सकती है, वो असंस्कृत में ही होंगी, ये इसका निर्णय है। भाष्य देखिए, संति पौमानिष्ठ, पौमानिष्ठियों का वर्णन मिलता है, अग्नये पवमानाय, व के बाद ना को हटा दीजिए, अग्नये पवमानाय इत्येवम् आत्या, ये वचन मिलते हैं। अब इसमें संदेह है, तत्र संदेह किम पौमानिष्टि संस्कृते अग्नौ पौमानिष्ठ कर्तव्य, पौमानिष्ठियों से संस्कृत जो पौमानिष्टि है उनको करना चाहिए उतना इति अथवा उससे नहीं करना चाहिए, किम प्राप्तम, क्या हमें प्राप्त होता है? तो इसमें पूर्व पक्षी कहता है 16वां सूत्र, तासाम अग्नि प्रकृतः प्रयाजवत स्यात्। तो बोले इसमें जो अग्नि ली जाती है पौमानिष्टियों में वो भी संस्कृत अग्नि ही ली जानी चाहिए, कैसे? प्रयाज के समान। ये मानना के कह रहे हैं कि पौमानिष्टियां विकृति हैं, प्रकृति से प्रयाज विकृति में आए, पौमानिष्टियों में प्रयाज भी किए जाते हैं तो प्रकृति से आ गए, तो जैसे प्रयाज प्रकृति से चल के विकृति में यानी पौमानिष्टियों में आए, ऐसे ही प्रकृति की संस्कृत अग्नि ही पौमानिष्टियों में आएगी। ठीक है, भाष्य देखिए, तासाम खलु पौमानिष्टि नाम पौमानिष्टि संस्कृतो अग्नि प्रकृतः प्रकृतितः स्यात्। इन पौमानेष्टियों में जो अग्नि आएगी वो प्रकृति से आएगी, और प्रकृति से कौन सी अग्नि आएगी, जो पौमानेष्टियों से संस्कृत होगी, पौमानेष्टियों से संस्कृत अग्नि यहां पर आएगी। कुतः है, क्यों? चोदक सामर्थ्यात्, चोदक वचन से प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य के आधार पर, और उदाहरण दिया प्रयाजवत। यथा आसु प्रयाजा भवंती चोदकेना, यथा आसु, आसु का मतलब है पौमानेष्टियों में, पौमानेष्टियों में जैसे प्रयाज होते हैं चोदक वचन से, अतिदेश वचन से, एवं पौमानेष्टी संस्कृत अग्नयो भी भवेयो, प्रकृति में जो अग्नि पौमानेष्टियों से संस्कृत है उसी का ग्रहण यहां पर करना चाहिए। इसका उत्तर सिद्धांती दे रहा है 17वें सूत्र में, न वा तासाम तदर्थत्वात्, न वा अल्प विराम, नहीं ये ठीक नहीं है, तासाम उन पौमानेष्टियों का तदर्थत्वात्, उस अग्नि के लिए होने के कारण से, पौमानेष्टियां अग्नि के लिए हैं, इसलिए पौमानेष्टियों में जो अग्नि आएगी वो पौमानेष्टियों से संस्कृत होकर के नहीं आएगी, बस अग्नि आएगी पौमानेष्टि उसको संस्कृत कर देगी। भाष्य, नवाष्टि संस्कारो अग्नि नाम पौमानेष्टिषु स्यात्। पौमानेष्टियों में अग्नियों का इष्टि संस्कार न होवे, इष्टि संस्कार मतलब पौमानेष्टि संस्कार। देखो प्रथम दृष्टिया क्या प्राप्ति है, कोई इष्टि हो, याग हो, उसमें जो अग्नि ली जाती है वो संस्कृत होनी चाहिए, वो संस्कृत होनी चाहिए, वो पौमानेष्टि से संस्कृत होनी चाहिए। लेकिन पौमानेष्टि करने के लिए जो अग्नि ली जा रही है वो भी तो एक इष्टि है पौमानेष्टि भी, तो उसके लिए फिर जो अग्नि ली गई है वो कैसी होनी चाहिए, वो भी संस्कृत होनी चाहिए। एक सामान्य नियम के अनुसार इष्टि है इसलिए संस्कृत होनी चाहिए, तो इस पौमानेष्टि के लिए जो अग्नि ली गई उसको पहले पिछली पौमानेष्टि से संस्कृत किया तभी तो लेंगे इसमें। तो अच्छा, जो पिछली पौमानेष्टि ली उसको करने के लिए कैसी अग्नि लेनी चाहिए, वो भी यदि संस्कृत लेनी चाहिए और संस्कृत होगी पौमानेष्टि से, तो कौन सी अग्नि से संस्कृत करना पड़ेगा, उससे पीछे एक और पौमानेष्टि माननी पड़ेगी। फिर प्रश्न वहां पर भी वो का वही रहेगा कि उस पौमानेष्टि में ये तीसरी जो अग्नि ली जाएगी वो संस्कृत होनी चाहिए या असंस्कृत होनी चाहिए। तो वहां पीछे पीछे कहीं भी जाते जाओ, अगर ये नियम मान के चलते हैं कि इष्टि में संस्कृत अग्नि ही ली जानी चाहिए पौमान इष्टि में भी, तो उसका कोई अंत नहीं है, अनवस्था दोष आ जाएगा। इसलिए पौमान इष्टि में जो अग्नि ली जा रही है उसको वो संस्कृत नहीं होगी पौमान इष्टि से, क्योंकि पौमान इष्टि है ही उसके संस्कार के लिए। ठीक है, हम कहें कि किसी भी काम के लिए शुद्ध जल का लेना चाहिए, किसी भी कार्य के लिए शुद्ध जल लेना चाहिए, और शुद्ध जल किससे करेंगे, शुद्ध जल किससे करेंगे, यंत्र से करेंगे, एक्वागार्ड लगा हुआ है या तो आरओ है इससे शुद्ध करेंगे, अथवा गर्म करेंगे, फिटकरी डालेंगे उससे शुद्ध करेंगे। तो बोले ये भी तो एक कार्य है, इसमें कौन सा जल लेना चाहिए, इसमें भी शुद्ध ही लेना चाहिए। ठीक है भाई, उसमें शुद्ध जल लेना चाहिए, अगर ले लेंगे तो फिर ये यंत्र और ये प्रक्रिया किस काम की है, ये तो है ही शुद्ध करने के लिए, शुद्ध करने के लिए ही तो है, इसलिए उसके लिए भी शुद्ध जल ही लिया जाए तो फिर तो ये व्यर्थ है, फिर इस पौमानेष्टि की क्या जरूरत है। इसलिए पौमानेष्टि में जो अग्नि ली जाती है वो संस्कारित अग्नि नहीं होती है, ये सिद्धांत पक्ष है। तो देखिए यहां पर हम देख रहे थे 17वें का भाष्य, न वा इष्टि संस्कारो अग्नि नाम पौमानेष्टि सुस्यात्। ये प्रतिज्ञा है इनकी, अपना सिद्धांत है, पौमानेष्टियों में इष्टि का संस्कार, अग्नियों की इष्टि का संस्कार नहीं होवे। कस्मात, क्यों? तासाम तदर्थत्वात्, उन इष्टियों के अग्नि के लिए होने के कारण से, उनकी शुद्धि के लिए होने से, संस्कार के लिए। ताहा पौमानेष्टयो अग्नि संस्कारार्था इत्युक्तम, वे पौमानेष्टियां तो अग्नि के संस्कार के लिए, ये पहले कह ही चुके हैं, शास्त्र कह रहा है। और यच्च नाम अंगभूतम तच्चोदके न क्रियते, और जो अंगभूत होता है, अंगभूत जो प्रकृति का जो कर्म है वो जो अंगभूत है वह चोदक से प्राप्त होता है, जो अंगभूत होता है वह प्राप्त होता है। अग्नि प्रयुक्तश्च पौमानेष्टि संस्कार न दर्शपूर्ण मास प्रयुक्त, ये कहना चाहते हैं ये जो पौमानिष्टि है ये अग्नि से प्रयुक्त है, यानी अग्नि इसका प्रयोजक है, अग्नि को शुद्ध करना है इसलिए पौमानिष्टि है, न कि दर्शपूर्ण मास से प्रयुक्त है। ये जो पौमानिष्टि संस्कार है ये दर्शपूर्ण मास का प्रयोजक, इसका दर्शपूर्ण मास का इसका प्रयोजक दर्शपूर्ण मास नहीं है। पौमानिष्टि का प्रयोजक दर्शपूर्ण मास या प्रकृति नहीं है, उसका प्रयोजक अग्नि है। तो प्रकृति या जो कर्म है वो इसका प्रयोजक नहीं है पौमानिष्टियों का। तो जब पौमानिष्टि दर्शपूर्ण मास का नहीं, जब दर्शपूर्ण मास पौमानिष्टि का प्रयोजक नहीं है, इसका मतलब हुआ पौमानिष्टि दर्शपूर्ण मास का अंग नहीं है। पौमानिष्टि दर्शपूर्ण मास का यानी प्रकृति का अंग नहीं है। चोदक वचन से वही चीजें प्राप्त होती है जो अंग भाव को प्राप्त होती है प्रकृति के, जो चीजें प्रकृति के अंग रूप में स्वीकार होती हैं वो अतिदेश वचन से विकृति में आती हैं। पौमानेष्टि प्रकृति के अंग भाव को प्राप्ति ही नहीं करती, इसलिए वो अतिदेश वचन से विकृति में प्राप्ति नहीं होगी। देखो पंक्ति पीछे से जो इन्होंने कहा ना, यच्च नाम अंगभूतम तच्चोदके न गृह्यते, जो प्रकृति का या कर्म का अंगभूत है वो चोदक वचन से विकृति में जाएगा, जो अंग ही नहीं है वो नहीं जाएगा, जाएगा ही नहीं। क्योंकि अगर प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य, तो प्रकृति के जो अंग हैं उपांग हैं वही तो आएंगे, अंग ही नहीं है तो वो कैसे आएगा इस अतिदेश वचन से। तो अग्नि प्रयुक्त पौमानिष्टि संस्कार न दर्श पूर्ण मास प्रयुक्त तेना न चोदके न आकृष्यते, इसलिए वो संस्कृत अग्नि यहां पर प्राप्ति नहीं, पौमानिष्टि प्राप्ति नहीं हो रही है। अपीछे और पौमानिष्ट इष्टि संस्कार वर्जिताम प्रकृतिम अपेक्षन्ते, ये जो पौमानिष्टियां हैं वो इष्टि संस्कार से वर्जित जो प्रकृति है उसकी अपेक्षा करती हैं। पौमानिष्टियां कहां जाएंगी, जहां पर पौमानिष्टि नहीं हुई होगी वहां पर ये जाएंगी, नहीं तो नहीं जाएंगी। अभी तत्वा तस्याम अवस्थायाम पौमानिष्टि नाम, क्योंकि उस अवस्था में प्रकृतियों की पौमानिष्टियों की का विधान ही नहीं है। पीछे छूट गया क्या, अपीच पौमानिष्ट है इष्टि संस्कार वर्जिताम प्रकृति में अपेक्षा, ये प्रकृति का मतलब यहां पर अग्नि है, कर्म नहीं है। इष्टि पौमानिष्टियां जो हैं वो इष्टि संस्कार से वर्जित जो प्रकृति है, प्रकृति मतलब प्रकृति और विकृति होगा, अंग अंगी भाव होगा, तो पौमानेष्टि जिसका अंग है वो उसकी प्रकृति है, यानी अग्नि, अग्नि के लिए है। तो यहां पर इष्टि संस्कार से वर्जित अग्नि की अपेक्षा करती है, अग्नि तात्पर्य लेना चाहिए, क्योंकि उस अवस्था में पौमानिष्टियों के विहित न होने से, पौमानिष्टियां वहां विहित ही नहीं है, वो तो बाद में आएंगी। पौमानिष्टि नाम असंस्कृत अग्नौ कर्तव्यताधिकरणम, इसमें पौमानिष्टि को यद्यपि विकृति माना जाता है, यद्यपि पौमानिष्टि को विकृति माना जाता है, प्रकृति नहीं है, लेकिन पौमानिष्टि के बिना प्रकृति भी नहीं बन सकती। पौमानिष्टि यद्यपि विकृति है लेकिन पौमानिष्टि के बिना प्रकृति नहीं बन सकती, क्योंकि प्रकृति में जो अग्नि प्रयोग की जाएगी वो संस्कृत अग्नि ही होगी और वो पौमानिष्टि से संस्कृत होगी। तो ऐसे में जो बिना पौमानिष्टि के प्रकृति ही नहीं बनेगी, तो प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य ये अतिदेश सक्रिय ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रकृति बनी ही नहीं है अभी। इसलिए पौमानिष्टि में संस्कृत अग्नि की प्राप्ति ही नहीं हो सकती, पौमानिष्टि में अतिदेश की प्राप्ति तब हो जब पहले प्रकृति बन गई हो, तभी तो कहेंगे प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य। पौमानिष्टि विकृति है, विकृति मानी जाती है, लेकिन प्रकृति के समान विकृति को करना है तो पहले प्रकृति की तो निर्मित होनी चाहिए, बिना पौमानिष्टि के प्रकृति ही निर्मित नहीं हो पाएगी, क्योंकि प्रकृति में संस्कृत अग्नि का ही प्रयोग होता है और वो संस्कृत होगी पौमानिष्टि से। तो जिस समय पौमानिष्टि की जा रही है उस समय अभी प्रकृति ही नहीं बनी है और अग्नि संस्कृत ही नहीं है, इसलिए असंस्कृत अग्नि में ही की जाती है। पौमानिष्टि नाम संस्कृत अग्नौ हो गया। बोलो ओम। ये प्रकरण थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जब प्रारंभ में इन्होंने उठाया तो प्रकृति और विकृति दोनों में एक साथ प्रश्न जा रहा था कि पौमानिष्टि संस्कृत में करनी चाहिए या असंस्कृत अग्नि में, तो पूर्व पक्षी ने उत्तर दिया विकृति का, विकृति में संस्कृत अग्नि में ही पवमनष्टि होती है, और फिर सिद्धांति प्रकृति में उत्तर दे रहा है। नहीं देखो, पवमनष्टियां तो विकृति तो हैं, क्योंकि इसको प्रकृति नहीं माना गया है। पवमनष्टि में जो क्रियाएं की जाती हैं उसमें सारी मां वर्णित नहीं है, वो कैसे आएंगी, जैसे प्रकृति में होती है वैसी आ जाएंगी। लेकिन चूंकि पवमनष्टि होने पर ही प्रकृति बनती है, वहां जो अग्नि ली जाएगी, वहां जो अग्नि ली जाएगी वो अग्नि संस्कार के लिए ली जाएगी, किसी कर्म को करने के लिए नहीं है, वो किसी फल की प्राप्ति के लिए नहीं है, बस संस्कार के लिए ही है। तो इसका विकृति कथन तो इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो प्रकृति के अनुसार ले ली जाती हैं, प्रकृति का वर्णन हो गया। पर जो अग्नि है जिस समय पवमनष्टि की जाएगी, पवमनष्टि का प्रयोजन ही यही अग्नि का संस्कार करना, यानी असंस्कृत अग्नि ही ली जाती है। तो यदि प्रकृति से प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य अति देश से हम अग्नि को, संस्कृत अग्नि को ले लेते हैं तो पवमनष्टि करने का प्रयोजन ही नहीं है, वहां तो सार्थकता नहीं है, वहां पर निष्प्रयोजन हो रहा है। तो यद्यपि विकृति है, पूर्व पक्षी इसको विकृति मान करके कह रहा है ना, जैसे प्रकृति से प्रयाज आ गए थे, पवमनष्टि में प्रयाज भी आए, वो प्रकृति से आए, ऐसे ही अग्नि भी आ जाएगी, संस्कृत अग्नि। तो भाई ऐसी संस्कृत अग्नि को अगर लिया भी है और फिर पवमनष्टि कर रहे हैं, उस पवमनष्टि का प्रयोजन क्या है आपका? संस्कृत अग्नि तो थी, इस पवमनष्टि को करने के बाद में क्या करोगे आप? व्यर्थ होने लगेगा, इसलिए असंस्कृत अग्नि ही ली जाती है। तो समय हो गया, इतना ही रखते हैं आज का, प्रणव थे। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।